mică, a amețit, s-a dezechilibrat și a scăpat un pepene. Cu toți au râs, dar când Maria s-a gândit că în curând își va ține în brațe nepoțelul, a realizat că amețelile nu sunt deloc amuzante. Află pe vertij.ro la ce medic trebuie să mergi pentru ca povestea ta cu amețeala să aibă un final fericit. Mylan. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. În caz că n-ai prins avionul către vreo destinație exotică, la un all-inclusiv, mai aveți o șansă pentru un altfel de all-inclusiv. Alături de Medea Marinescu, Marius Manole, Mirela Oprișor, Diana Roman și Vlad Zamfirescu. Datele turneului sunt următoarele. 1 februarie, Câmpul Lung. 5 februarie, Giurgiu. 14 februarie, Palatul Național al Copiilor din București. 1 martie, Alba Iulia. Și 2 martie, Deva. Bilete la Palatul Copiilor din București și online pe startickets.ro, bilete.ro și belete.ro. Recomandat de Europa FM. Artista olandeză care a cucerit topurile muzicale europene, Caro Emerald, revine în România într-un concert special de mărțișor. Vino pe 28 februarie la Sala Palatului și bucură-te de ritmurile groovy jazz și electro swing, aduse de Caro Emerald și trupa sa, într-un show live de excepție. Biletele sunt disponibile pe eventim.ro și în magazinele partenere. Un eveniment organizat de eMagic, recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianuși vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, o nouă mișcare a sindicaliștilor. Astăzi fac plângere la Avocatul Poporului, reclamă că guvernul le-a scăzut salariile și că unele sporuri le-au fost anulate. Pentru că asta e singura măsură pe care ca cetățeni o putem lua legată de încălcări ale Constituției din punctul nostru de vedere. Soluție pentru cei care au salariile diminuate după mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat vor beneficia de un mecanism de compensare persoanele care lucrează în sectorul IT și persoanele fizice cu handicap grav. Proiectul de ordonanță a apărut aseară târziu și încă ne uităm și noi exact să facem calcule de impact. Formularul 600 să zboare, protest cu avioane de hârtie astăzi la Ministerul Finanțelor. Ne dorim ca această declarație să zboare, așa că o să facem să zboare. Cum? O să o transformăm în avioane de hârtie și o să o trimitem înspre minister. În timp ce guvernanții par derutați de haosul creat tot de ei, 300 de artiști au semnat o petiție prin care anunță că nu vor depune declarația 600 și că își asumă orice risc. Nu se mai dă alarma asupra unei stări create în mod inutil de guvern și la care pare să nu se fi gândit nimeni înainte. Prognoza meteo pentru început. E ceață acum izolat în Muntenia și burnițează în Oltenia. Vântul suflă cu putere pe crestele montane, în sudul Banatului și al Dobrogei. Vremea se încălzește, astfel că maximele termice vor fi între 4 și 12 grade. Va ploua slab pe alocuri în jumătatea de vest a țării și pe arii restrânse în rest. La munte precipitații mixte, dar pe creste mai ales ninsori. În București, condiții reduse de ploaie, 7 grade acum, maxim. Maxima va fi în jur de 8. Ascultați știrile Europa FM. O nouă mișcare a sindicaliștilor fac plângere astăzi la Avocatul Poporului, reclamă faptul că guvernul le-a scăzut salariile și că unele sporuri au fost anulate. Președintele Confederației Cartel Alfa, Bogdan Hosu, a arătat în urmă cu puțin timp că atât modificările la codul fiscal, cât și transferarea contribuțiilor de la angajator la angajat au creat inechități care, în opinia sindicatelor, încalcă drepturi fundamentale. Este o discriminare care se realizează. Am constatat și acum lucrăm ca să depunem săptămâna asta la Avocatul Poporului, pentru că asta e singura măsură pe care ca cetățeni o putem lua legată de încălcări ale Constituției din punctul nostru de vedere. Liderul de sindicat a mai explicat că pe hârtie unele salarii de la stat nu scad, dar veniturile în realitate vor fi mai mici. El a exemplificat cu o situație din sistemul de sănătate, unde din cauza plafonării sporurilor, angajații primesc banii mai puțini. Mai sunt cei legați, de exemplu, de domeniul sănătății, la care noile încadrări cu plafonarea sporurilor și limitarea respectivă duc ca rezolvare la venituri salariale mai mici. În sensul în care cel luau pe cumulat împreună cu tichetele de masă se face mai puțin decât iau începând din ianuarie, vor lua în februarie, în toată structura respectivă. Grefierii, care se plâng că salariile lor au fost scăzute de la începutul acestui an, au fost azi dimineață la Ministerul Muncii, după ce Lia Olguța Vasilescu a declarat ieri că în ultima jumătate de an niciun reprezentant al grefierilor nu s-a prezentat oficial cu plângeri la doamna ministru. Ce răspuns au primit astăzi? Reprezentanții Ministerului Muncii le-au spus că șefii de instituții nu au înțeles cum se calculează salariile grefierilor, delegația grefierilor, după întâlnirea cu un reprezentant al Olguței Vasilescu. Legea, potrivit consilierului personal al doamnei ministru, se pare că este clară din punctul dumnealor de vedere. Ne-au asigurat că în urma întâlnirii vor emite și o recomandare către ordonatorii de credite privind modul de calcul și va rămâne pe mai departe să vedem dacă își vor asuma acest mod de calcul Ministerul de Resort. Nu va fi nicio creștere a salariilor, însă au declarat reprezentanții grefierilor în fața Ministerului Muncii. Dacă nu va fi o intervenție urgentă a Ministerului Muncii și implicit a Ministerului Justiției, se pare că salariile care vor intra pe car vor fi chiar diminuate. Nu va fi o creștere a salariilor, ci evităm scăderea salariilor în acest moment și în acest mod de calcul și prin acest mod de calcul. La prânz a venit și replica Ministrului Muncii. Lia Olguța Vasilescu a anunțat că astăzi va fi publicată pe site-ul Ministerului o normă de interpretare a legii referitoare la modul în care se calculează salariile grefierilor. Am stabilit împreună cu reprezentanții grefierilor, după ce am făcut mai multe simulări și s-a demonstrat că nu scad salariile, să discutăm cu directorii de la resurse umane și din Ministerul Justiției și din alte structuri ale Ministerului de Justiție, astfel încât să-și clarifice și dumnealor foarte bine toate aceste aspecte, iar în cursul zilei de astăzi să dăm deja o normă de interpretare pe care să o publicăm pe site Ministerului Muncii, astfel încât în toată țara să se aplice unitar și în mod corect lege. Între timp, sindicaliștii din penitenciare amenință cu proteste și acțiuni în justiție. O delegație a Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor va merge vineri la Ministerul Justiției cu o listă de revendicări, între acestea nivelul salariilor, condițiile de muncă precare și de criza de personal din sistem. Președintele Federației Sindicale, Sorin Dumitrașcu. Încă nu s-a întâmplat nimic în materie de modernizare a penitenciarilor, deși s-au făcut atâtea declarații. Discutăm despre plata orelor suplimentare. Este vorba despre mai bine de 1 milion de ore suplimentare nerecuperate. Practic, reprezintă muncă forțată. Sfârșitul lunii februarie, începutul lui martie, vom reîncepe protestele, vom face manifestații publice în fața fiecărui penitenciar. Soluție pentru cei care au salariile diminuate după mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat vor beneficia de un mecanism de compensare. Persoanele care lucrează, spre exemplu, în sectorul IT, persoanele fizice cu handicap grav, cei care lucrează în cercetare și cei care desfășoară munci sezoniere. Cum va fi făcută compensarea și pentru cât timp, ne explică Teodor Tița. O parte din contribuția de asigurări de stat CASS datorată de IT-iști, de persoanele fizice cu handicap grav, de cei care lucrează în cercetare și de cei care desfășoară munci sezoniere, va fi suportată de stat, cu o condiție: venitul salarial brut să fie majorat de angajator cu 20%. Măsura va fi valabilă timp de un an de zile. Ordonanța de urgență a fost publicată pe site-ul Ministerului de Finanțe. Reprezentanții patronatelor din IT susțin că la o primă vedere pare o alternativă bună. Directorul executiv al Asociației Patronale Industriei de Software și Servicii IT, Valerica Dragomir. Proiectul de ordonanță a apărut aseară târziu și încă ne uităm și noi exact să facem calculele de impact, însă pentru moment pare o veste bună pentru noi. Era de așteptat condiționarea legată de mărirea salariului brut. Toată ideea din spate și tot ce am comunicat noi până acum a fost ca impactul asupra companiilor și asupra persoanelor să nu existe. Ministrul Eugen Teodorovici a vorbit la Digi24 despre pașii pe care vor trebui să-i urmeze angajații și angajatorii în acest caz. Angajatorii rețin la sursă, să spunem parțial. A doua chestiune, angajatorul declară ca obligație de plată în acel formular 112 doar suma reținută efectiv de la angajat. Diferența de CASS datorat de angajat este calculată de angajator. Diferența este suportată de către bugetul de stat. Și reacția opoziției despre acest mecanism de compensare. Soluția găsită de guvern pentru aceste categorii încalcă orice etică, a spus în urmă cu puțin timp președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Guvernul soluționează problema angajaților din sectorul IT, a persoanelor cu dizabilități, cum? Spunând că plătesc contribuțiile de sănătate din bugetul de stat. Asta încalcă orice etică fiscală, orice principiu care stă la baza unei politici fiscale într-o economie de piață și într-o democrație. De acum orice angajat are legi astăzi. Mâine poate să ceară să plătească contribuțiile la pensie. Poi mâine mai știu eu ce să-i plătească contribuțiile la șomaj. Este teatru absurd. Formularul 600 să zboare este mesajul unui protest organizat în fața Ministerului de Finanțe astăzi de la ora 12. Cei care obțin venituri din activități independente nu știu ce să mai facă pentru a-și declara banii încasați și pentru a fi în legalitate. Protestatarii au adus avioane din hârtie pe care le-au aruncat spre Ministerul de Finanțe. Antoniu Bumbu din partea organizatorilor. Ne dorim ca această declarație să zboare, așa că o să o facem să zboare. Cum? O să o transformăm în avioane de hârtie și o să o trimitem înspre minister. Sperăm că domnul ministru o să înțeleagă acest mesaj și o să facă și dânsul să zboare, așa cum știe el să o facă, poate mai tehnic. Noi am pregătit în jur de 100 de avioane, dar sperăm că multe persoane care sunt nemulțumite de declarația 600 vor veni de acasă cu declarația lor și cu avionul lor. Protestatarii au cerut așadar Ministerului de Finanțe să prezinte urgent o soluție pentru că este haos. Trebuie găsit o modalitate prin care cei care au venit din surse independente să-și plătească contribuțiile, dar modul în care s-a gândit acest lucru este cu siguranță defectuos, de altfel și Ministrul Finanțelor a înțeles asta, doar că nu a găsit încă o soluție permanentă. Da, s-a amânat depunerea declarației 600, dar este evident că această amânare vine doar din cauza că în acest moment nu se întrevede o soluție. În timp ce guvernanții par derutați de haosul creat tot de ei, 300 de artiști au semnat o petiție prin care anunță că nu vor depune declarația 600 și că își asumă orice risc. Ei spun că modificările făcute de guvern sunt abuzive și că n-au de gând să respecte aceste reguli care au bulversat inclusiv actori, muzicieni, coregrafi și fotografi. Scriitorul Alex Tocilescu. În primul rând, un semnal de alarmă asupra unei stări create în mod inutil de guvern și la care pare să nu se fi gândit nimeni înainte. În plus, se bazează pe niște venituri presupuse la liberi profesioniști, la artiști, la freelanceri. Nu prea poți să îți proiectezi veniturile pe anul următor pentru că se schimbă. Sunt oameni pe care asta îi afectează enorm, care trebuie să întrețină o familie din niște bani pe care statul ia în mod cel puțin eronat, cel mult abuziv. Și bănuiesc că o să fie destui care nu o să depună formularul. În fine, e un alt caz și nu e primul și nu e nici ultimul de prostie la nivel guvernamental. Scriitorul Alex Tocilescu. Scumpirea împrumuturilor la decizia Băncii Naționale, BNR decide astăzi dacă va majora sau nu pentru a doua oară în acest an dobânda cheie. Decizia dă tendința în piață și se va reflecta în ratele românilor. Iulian Oghi explică. Decizia este așteptată în contextul în care Banca Națională a României a frânat deja creditarea la începutul lunii ianuarie, când dobânda cheie a fost majorată de BNR de la 1,75% la 2%. Guvernatorul Băncii Naționale, Muguri Sărescu, a explicat la acea vreme că decizia instituției a venit ca urmare a creșterii ratei inflației. Căutăm să avem o stabilitate mai mare a dobânzilor cu o instabilitate mai mare a cursului de schimb, a subliniat atunci Sărescu. Astăzi este posibil să asistăm la o nouă majorare cu încă 0,25 de puncte procentuale. Măsura BNR se traduce de obicei în dobânzi crescute la credite proporțional cu majorarea anunțată. Ascultați știrile Europa FM. Un popor care nu-și mai vede viitorul între granițele țării sale, o țară din care tot mai mulți pleacă sau vor să plece și în care puțini vor să vină. Pierdem forță de muncă, pierdem energii creative, ne pierdem curajul de a trăi împreună. România în anul centenarului, o țară care dispare om cu om, milion de oameni cu milion de oameni. România dispare. O campanie a știrilor Europa FM. Și totuși sunt și români care aleg să se întoarcă acasă după experiența străinătății. Au la dispoziție programe care îi sprijină pe cei care aleg să investească în România banii pe care i-au câștigat la muncă în afara țării. Ioana Brustur, capitanul. Prin programul Repatriot, mai mulți oameni de afaceri români de succes încearcă să convingă români plecați în străinătate să se întoarcă și să pornească aici un business. Oferă chiar și consultanță pentru a se descurca în hățișul birocrației de la noi, ne-a spus liderul programului, Marius Bostan. Avem în grupul nostru mai multe companii, atât de consultanță, cât și de avocați, de diverse servicii. În momentul în care unul dintre cei care apelează la noi are un blocaj, noi încercăm să-l sfătuim cum să rezolve problema. Prin firmele de fiscalitate, contabilitate care sunt în grup, prin firmele de avocat, încercăm să dăm o mână de ajutor. Facem asta pro bono. Infrastructura proastă, situația sistemului de educație și a celui de sănătate, toate acestea îi sperie pe românii din afară. Sunt îngrijorări asupra situației politice din România, sunt îngrijorări asupra nivelului acesta de schimbare, de impredictibilitate. Fiind primele bariere, corupție, birocrație, infrastructura, pentru afacere trebuie mobilitate, sistemul de sănătate și de educație. O mare parte a lor consideră că cel în care sunt e mai bun. Paul Sidner s-a întors în România după 15 ani în care a trăit și a lucrat în Germania. De un an și-a deschis în București un centru sportiv și de recuperare medicală. L-am întrebat ce l-a determinat să revină în țară. Având în clinica unde lucram, în Leverkusen, mai mulți sportivi de la diverse echipe din România, m-am gândit de ce nu aș deschide ceva în București ca să-i scutesc o dată de drumul ăsta până în Germania. și să beneficieze de aceeași calitate ca în Germania. Repatriot este un proiect de repatriere prin antreprenoriat, adresat românilor din diaspora. Până acum, mesajul organizației a ajuns la peste 4.000 de români din toată Europa. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Simona Halep ar putea rata turneul de la Doha. A doua jucătoare a lumii a ajuns la Cluj pentru a-și susține colegele din echipa de Fed Cup la întâlnirea cu Canada și a fost supusă unui nou control medical după problemele de la Openul Australiei. Ea spune că încă are un bandaj la glezna stângă, la care a suferit o entorsă la Melbourne. Trebuie să-l mai poarte până sâmbătă și abia atunci va ști cu exactitate dacă va putea merge la competiția din Qatar, programată în perioada 12-18 februarie. Între timp, participarea lui Halep este anunțată și de organizatorii turneului de la Dubai. Finalista de la Australian Open este gata să încânte pe toată lumea cu extraordinarele sale abilități de luptă, scrie contul de Twitter al competiției de categorie Premier, unde Halep a câștigat trofeul în 2015. Turneul este programat în perioada 19-24 februarie, iar Simona ar fi principala favorită în condițiile în care lidera WTA Caroline Wozniacki nu va merge în Dubai. Și-au confirmat în schimb prezența Garbine Muguruza, Maria Sharapova, Elina Svitolina sau Angelique Kerber. Antonio Conte rămâne antrenorul lui Chelsea. Presa engleză citează surse din cadrul clubului, potrivit cărora postul italianului este sigur atâta timp cât echipa se menține între primele patru clasate din Premier League și își continuă parcursul în Liga Campionilor și Cupa Angliei. Conte este sprijinit și de elevii săi, capitanul Gary Cahill spune că jucătorii sunt principalii vinovați pentru înfrângerea de luni 1-4 cu Watford. A fost al doilea eșec consecutiv după 0-3 pe teren propriu cu Bournemouth, iar Conte a declarat că oficialii clubului trebuie să decidă dacă echipa nu merge bine din cauza lui. Amintim, tehnicianul italian o pregătește pe Chelsea de sezonul trecut, iar la debut a cucerit titlul în Premier League. Ronald Koeman este noul selecționer al Olandei. El a semnat un contract pe 4 ani și ar urma să conducă reprezentativa batavă până la Cupa Mondială din 2022. Fostul internațional, acum în vârstă de 54 de ani, îl înlocuiește pe Dick Advocaat și este al 7-lea selecționer al Olandei în ultimii 8 ani. Ronald Koeman și-a început cariera de antrenor la Viteza Arnhem în 2000, l-a secundat apoi pe Luis Van Gaal la Barcelona și a trecut ca principal pe la Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, Feyenoord și Southampton. Ultima oară a activat la Everton, care l-a concediat în octombrie. Ca jucător a câștigat Euro 1988 alături de Van Basten, Gullit și Rijkaard, iar la Barcelona a evoluat 6 sezoane până în 1965, marcând 67 de goluri ca fundaș. Amintim, Olanda a ratat două calificări consecutive la Euro 2016 și la Cupa Mondială de la vară. 13 și aproape 17 minute. Bună ziua, Moise Guran. Începe România în direct. Bună ziua, Iorgu. Am cronometrat 10 minute din principalul jurnal de știri al Europa FM. Astăzi a fost despre, 10 minute au fost despre legea salarizării unitare și transferul contribuțiilor. Așa este. Aceasta este tema zilei, subiectul zilei. Despre asta vorbim și noi azi. Mulți sunt nemulțumiți. Mulți nu zic nimic, ceea ce înseamnă, ar putea însemna că sunt mulțumiți. Vă întreb pe dumneavoastră, este sau nu este o lege bună sau e o reformă bună? Toată această, cum să zic eu, bulversare, spun unii, reașezare, aș zice eu,